Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Hvis du mangler spænding i dit liv, så bliver aktieinvestor, der har været rutsjetur inden i denne uge. Det må man sige, det har været dage, der er gået voldsomt nedad i særdeleshed. Der har der også været lidt lyspunkter undervejs. Hvis man kan drage en politisk korrekt og teoretisk positiv læring ud af den sag, ja, så må det være, at man i hvert fald har fået ret godt tjek på sin egen risikoprofil i denne her uge. Velkommen til ugens sidste handelsdag, hvor vi svarer på lytterspørgsmål. Og hvis du vil være med, så er du velkommen til at skrive ind til os. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, så lander den lige herinde på mit skrivebord, og jeg kan kaste den videre til dagens panel, som er Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Og Lars Persson, også velkommen til dig. Tak skal du have. Lars, lad os skynde os at hoppe ud på markedet og se, hvad der sker derude, fordi hold nu op. Det går stærkt, og det går nedad. Hvad gør det i dag? Jamen, nu var Sverige og Finland, de holdt jo lige en pause, og lige skulle plyndre julegranen, og mindes hele tre konger, så de skal jo lige ned som med os andre. Så, og det danske marked, det fik jo nogle ordentligt nogen på Singadusen, det må vi bare indrømme. Og det er jo nok fordi, at udlandet ejer større del af vores aktier, så de trykker bare på knappen. Og nogen faldt jo omkring en 4-5%, uden at der var nogen specifikke nyheder, og det retter sig jo sådan en lille smule her til morgen. Så det danske marked er rundt nullet, og Sverige og Finland er nede med henholdsvis 1 og 0,6%, men kigger man sådan på futures, så ligger de rundt nullet, og DAX'en den er også lige omkring nullet. Så ja, vi starter ud der, hvor amerikanerne slap i går, også sådan lidt omkring nullet. S&P nede med 0,1, Nasdaq 0,1, og Dow Jones nede med 0,5, så det blev sådan en trippen på stedet, hvor man måske lige skal tage og tage lidt vand ind. Og kigger man på graferne, jamen så hakker det noget for Nasdaq, men den er jo også bare buller derudad. Man kan ikke rigtig se nogen ødelæggelser i de to gamle indeks med sådan nogle begyndende salgssignaler, heller ikke engang på dagsniveauet, og Nasdaq har også egentlig klaret frisag sammen med kakken, så altså, det er jo ikke, vi er ikke helt væltet ud af sengen endnu, selvom man måske sådan... Men det er dog gyngende grund, vi står på. Det er det, og det kommer det, og det var også det, jeg sagde i går, og det kommer det til at være noget hele det her år måske, fordi at vi har den her inflation, vi har den her rente, og så har vi den her forsyningskæde, og det er de der bolde, det er de der kort, vi kommer til at hive op af bunken hele året, og om det så er sorte pære hver gang, eller om der også er nogle gevinster ind imellem, det håber vi på en gang imellem. Bestemt, ikke? I er jo sådan set kommet ret godt fra start, må man sige. Det år, der er I plus for jer begge to, Lars op med 1%, og Lars Svendsen, du er op med 3%, er det sådan your kind of market, eller hvad? Nej, nu er jeg ned igen, nu er jeg ned, jeg er op med 1,3% eller sådan noget nu. Og så var lige, ja, jeg havde en fin, men så der har været lidt tilbageløb. Men jamen, det bliver nok et rodmarked. Jeg tror, at januar bliver sådan en rigtig kamp, hvor bull og bear skal mødes. Men det gjorde det jo også sidste år. Altså, jeg ved ikke, hvis du kigger ind på din Saxo Trader her, ja. så tabte jeg faktisk 11.000 sidste år i januar. Man plejer jo egentlig at sige, at januar, det giver løbet for resten af året. Ja. Det var jo, altså, mit afkast blev så heldigvis bedre, og man kan sige, mange af de der små og mellemstore aktier, det havde svært, hvis du ikke var i de der big tech i USA og nogle heldige aktier i Danmark, så havde du måske ikke noget afkast, så... Er det ikke sådan meget at sige, at januar, den kommer måske ikke til at sætte sejlen, som det plejer, eller hvad? Nej, men altså, det er jo, altså i gode gamle dage havde man jo det, de kalder for januar-effekten, ikke? At der var kommet nye pensionspenge ind, der skulle købe, og så løftede det ligesom det hele op, og omvendt var bankerne gået ud af positioner, som de så kunne åbne igen, eller gjorde nogle andre ting, ikke? Men altså, den der januar-effekt findes ikke mere på pensionspenge nogen steder, eller i hvert fald ikke i landet, jeg kender til, der har betydning, men der er ligesom løbende indbetalinger. Men den der med, at du åbner en ny position, det betyder noget, at man... Men det kan du jo også i dag gøre nedad, ikke? Altså det er jo, altså man siger på den måde, at registreret på det år, du spiller, det er jo også blevet noget større. Og hvis de så lige pludselig finder ud af, at nu skal de den anden vej. Og det er jo det, der er til tricky ved det, synes jeg, et stykke af vejen, at der er jo masser af penge, så længe der er en retning, der er nogenlunde sikker. Ikke? Og det øjeblik, der ikke er det, så forsvinder pengene. Fordi så skal du ture noget, og det er der ikke så mange, der gør. Og det er jo typisk, nu skal vi lige harcelere nogle, altså bankfolk og dem, der sidder og laver proprietary trading, altså trading for egen bog, de er jo typisk nogle kyllinger, som løber med, når der er medvind, og omvendt, så er de væk, når der er modvind, ikke? Og så skal de vinde positionen den modsatte vej, men, eller så skal de gå i nul. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan nogle folk, der spiller ud og siger, jeg starter først, ja, når nu køber jeg lige en ordentlig røvfuld, så er 100 millioner, som jeg sidder og leger med her i løbet af januar. Det gør de ikke. Altså, så derfor kan man sige, det er ikke sådan en given sag, at fordi du begynder en nyt år, så er der en hel masse penge, der skal ud og rumstere rundt. Og derfor tror jeg, at vi får, og så er der en del mennesker, også jeg selv, som gerne har ville, man skal altid passe på med at projicere sine egne ting op, ikke? Men der må være mange, og jeg håber, at Buffett også er der, som siger, nu er det tid til at tage nogle af de her stik hjem, på de her, der er løbet helt formidabelt fra os. Og så sælger vi ud, så har vi en realiseret avance, og så har vi råd til at være mere modig og være likviditet til at gøre det, og vi har et års til, vi skal betale skatten. Ikke? Ja, det, er ham Musk, det er jo kun ham Musk, som sælger for, og han sælger jo for at betale skat, som han siger. Ja, og det er jo så morsomt, at man betaler til siden af over 100% i skat i USA, siden Musk må sælge nogle aktier. Lav, der er der det også, det kan godt være, at Buffett, han sidder og måske også kan mærke den der Apple-position, som han jo altså ligger med, der er blevet ganske stor. Vildt. Men hans Compagnon Munger, han er da sådan, et af hans selskaber har der hoppet ind i Alibaba her på det seneste, så altså helt ked af det er de da ikke. Nej, de er på sangen, de er jo de er over 90, så er det jo meget godt klart, men jeg skal jo sige om det, at jeg så godt en overskrift, så læste jeg, hvad det var. Men altså, Munkers position var jo ret beskeden. Altså, det var, ja, han er bestyrelsesformand, ja. men det var noget, han havde i sit eget selskab. Mm. Men det var jo ret beskeden af deres regnebøger størrelse, så det havde jo slet ikke format. Ej. Som noget af det der. Man får altid historien til at passe ind i sit egen verdenssyn. Nej, men det er ikke det, jeg siger med det, men og jeg kan godt forstå, at man kunne Alibaba, det kan jeg godt forstå, noget som er bumpet, det er jo. Godt. Men altså, ham her, Apple, ligger jo på toppen. Alibaba er smadret fra 350 til 130 eller sådan. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad Buffett og Munger, de gør derude. Ja. Jeg skal også lige huske at præsentere et nyt tiltag, som vi altså smider på bordet her i 2022. Det er et nyt år i Millionærklubben, og vi skal lave nogle nye ting også her. Så der er mange af jer, som tit skriver ind til os, om vi kan sådan kigge på sammensætningen af jeres portefølje. Altså giver sådan hele porteføljen, hvad I ligger med. Og det tilbyder vi altså her i 2022. Så hvis du sidder med en portefølje, som du kunne tænke dig, at vi sådan lige skulle give vores umiddelbare blik på, så smider du altså bare en sms til os også på den front. Du skriver bare på 42 42 03 21. Du skriver, hvilke poster du har. Du skriver lidt om din risikoprofil. Og så skriver du også lidt om din tidshorisont. Og så har vi jo altså, når det foregår på sms'en, dit telefonnummer. Så hvis der er noget, vi lige skal spørge dig om, inden vi svarer på det, ja, så ringer vi gerne til dig. Men det er altså et sådan umiddelbart service-check. Det er ikke en fuld investeringsrådgivning. Det har vi slet ikke mulighed for at give her, men altså et umiddelbart service-check for vores porteføljeforvalter. Og Sara og jeg vil så smide den videre til klubben, og så ser vi, hvem der bider på og giver altså sit umiddelbart blik på, hvordan I har sammensat jeres porteføljer. Så skriv til os, hvis du vil have den gennemgang, altså et service-check af din portefølje. Men ellers er det jo her om fredagen, hvor vi svarer på alle jeres spørgsmål, og du er velkommen til at skrive på 42 42 03 21. Der er et par stykker, vi lige skal samle op på, som er et hængeparti, blandt andet fra i går. For eksempel så skrev Anton, som jeg fik sagt lige, da vi sluttede programmet, uligheden er steget helt vildt, og den stiger mere og mere. En af grundene er aktiemarkedet. Bekymrer det overhovedet ikke nogen i studiet? Er det kun mig, skriver Anton altså. Og Lars Svendsen, jeg ved, at du kunne tænke dig at kaste ud i det. Jamen, det vil jeg da gerne tale om. Og bekymrer, ja, det gør det. Og det gælder både aktiemarkedet og ejendomsmarkedet. Fordi i Danmark har ejendomsmarkedet meget større betydning for privatøkonomien for folk i en aktiemarked har. Danskere ejer ikke ret mange aktier, og de er jo beskattet, det er stigninger og prisfald heller ikke på fast ejendom normalt. Men så det er fast ejendom, og fast ejendom er jo nærmest automatisk belånt. Ikke? Altså, det er jo en stor ting at belåne en aktie, gearer sig på det, men det er det jo ikke, når du kører på selv, så er du jo gearet nærmest i udgangspunktet 95% gæld og 5% eller 8% indkapital. I får en udbetaling, så låner du sådan en skorstingslån i banken, og så har du 80% realkredit. Men det giver selvfølgelig kapav, når priserne siden coronaen brød ud, så er ejendomspriserne der med at stige 19%, kunne vi læse for et par dage siden. Så det er jo noget, der vil noget, ikke? Og så kan du sige, er lighed eller ikke lighed? Det er jo et spørgsmål om, hvad man synes, der skal være. Og det er jo, altså, det er jo så i politisk mening. Og hvis det er en politisk mening, så er spørgsmålet, kan og vil man gøre noget ved det, ikke? Fordi det er evident, at der er sket nogle meget store formueforskydninger, i hvert fald indtil videre. Altså nu taler vi bare om den brede, og ikke om de rigtig rige, der har Mosk og hvad det hedder, de der, der ejer Zuckerberg og alle de der gutter. Ikke om dem, dem kan vi også lige tale om lidt, men almindelige, kan man sige, mennesker, at der er nogen, der har tjent gevaldigt med penge, de har tjent meget mere på deres formueaktiver, altså ejendom og aktier, end de har tjent på at lave noget, eller har mistet af indkomst ved deres aktivitet i coronatiden, det er nu snart 2 år, ikke? Har været lavere. Men omvendt, hvis man siger det lidt groft, så må man jo sige, at den måde, det har fungeret på, også i forvejen med lavere og lavere rente, det er jo, at de rige er blevet rigere, og de fattige får lov at overleve, uden at det gjorde ondt på dem. De havde måske endda meget godt, men man holdt hånden under alle de, der boede til leje, og havde måske et generelt set dårligere job. Og det er jo en interessant mekanik også i land som Danmark, fordi det er jo lidt sådan, at også med uddannelse, at du vil få et samfund, hvor det handler om risikovillighed, og det bliver aktiemarkedet sikkert også i det her år, at hvis du føler, at du har et fedt job og en god hyre, du tjener måske 700.000 eller et eller andet om året, ikke? Det gør jeg ikke selv, men hvis du nu gjorde det, det er der masser af folk, der gør. De sidder dernede og er spindoktorer og skriver, sådan nogle tjener lidt over 1 million, ikke? På at lave lort for os skatteborgere, vi også betaler det. Så sidder de der og konsulenter og alle mulige andre løber rundt og laver 3 reklametegninger og får en formue for det. At alt det der, at der kan du sige, at hvis du har det, den situation, du har en god jobsituation, så har du råd til at belåne dig. Så køber du en villa, som er betydeligt større end den Hansen, der har en løn på 500.000 for. Det er jo sådan nogle almindelige funktionærer eller lønmodtager løn i dag, altså for folk, der er faglært. Og det vil sige, at de kan jo så ligesom få større gevinster. Fordi dem derude på Strandvejen, hvis du har en villa til 15 millioner, jamen, og det hele stiger 19%, så har du tjent 3 millioner på 2 år efter skat. Det er jo ikke helt dårligt, vel? Men, hvad hedder det, så skulle du tjene 9, hvis du skulle have det som løn, ikke? Men du har råd til det, fordi du har en indkomstbase, og det er et af vores samfunds mærkværdigheder, at du får i den her offentlige funktionærøkonomi, vi har, og inklusive de private aktører, revisorer, advokater, hele lortet, der lever det der, at de kan jo pansætte sig, og det gør de, og de laver kassen på det, mens dem, der bor ude på Nørrebro, hvor de handler has nede i gården, og skal betale deres husleje til tiden, ellers bliver de smidt ud af, til en eller anden stor fond, der har købt ejendommen og sat huslejen op til det tredje dobbelte. Ja, de er glade, når de overlever et år til. Så Lav, der er nogle store sociale spændinger, men de har bare, man kan sige på noget med det, hvis vi nu siger, nu ikke fordi jeg vil påstå, at jeg repræsenterer overklassen, men vi her på, vi er jo på aktiv siden og aktiesiden, ikke? At man kan sige, at det der politiske utilfredshed oprørs, det er jo slet ikke nogen, der opdager. Der er ikke nogen, der har lavet Occupy Wall Street eller Gule Vest eller Hack. Det er sådan, nå, er det sådan? Ja, vi klarer det meget godt. Ja, det er fint. Gå hjem og sidde og røden op i lejligheden, du. Og så, ellers kan du gå ud og stå og fiske på kysten og kigge ind til millionvillagerne. En ting er sådan, hvad skal man sige, det samfundspolitiske, og ja. Det kan man jo sagtens have masser af interessante holdninger om. Men altså i forhold til aktiemarkedet, hvis vi lige skal sådan trække ned der, altså kan vi forestille os, at der kan blive et eller andet oprør, som gør, at aktiemarkedet også sådan falder sammen eller imploderer eller et eller andet? Ja, det er jo der, hvor du har et af problemer. Jeg har på et tidspunkt skrevet om det her, for det var jo efterår. Men at det interessante kan jo blive, at når, jeg siger ikke hvis, der kommer et børskrak, så vil den der, vi havde sidste gang med finanskrisen, hvor staten skulle hjælpe alt og alle, den kommer formentlig ikke den her gang, fordi så vil alle dem på Nørrebro sidde og sige, hvad der foregår? Jamen, vi skal da redde alle dem der, så siger de, nej, let them go down the drain. Der vil ikke være nogen der. Du kan jo ikke få dem ud på Vesterbro til at skal betale for, og det er jo så 90% dansk befolkning, eller sådan noget lignende, fordi de aner ikke, hvad en aktie er osv. Er du klar over, hvor meget man skal tjene for at kunne bo på Vesterbro nogle dage? Nej, det kan være, men så er det længere ud. Men hvad hedder det, at de vil jo ikke, du kan jo ikke mobilisere, at staten skal holde hånden under hele systemet, som de gjorde i 2008. Mm. Så derfor så kan du sige, på den måde kan det jo blive meget, meget voldsommere, det der. Det kan det. Men hvis vi lige tager om de rigtig rige, for lige tager den del også, hvis du hører om det, at det har jo været det sjove er jo allerede i 90'erne, der var der Microsoft, som stadigvæk er helt i top, men der mener jeg jo faktisk, at så vidt jeg forstår det, at Bill Gates har jo solgt ud af sine aktier, ikke? Men stort set vist. Men pointen var jo, at dengang endte man i en situation, og den er kørt videre, hvor uligheden aldrig havde været større i formuer i USA. Siden slutningen af 1800-årene, hvor det jo var jernbane og stålmagnater og Carnegie og alt det der, hvor der ikke var nogen særlig skat, og de der, de fik lov at lave deres hal- og hemmonopoler og køre med klatten. Altså også sindssygt rige i forhold til samfundet. Altså, det var sådan, kan du sige, førstegangs industrialisterne i USA. Og så var tingene blevet mere jævne i årenes løb, og efter igennem 30'erne og alt det der, og krigen. Men så med IT, fordi det er jo der, vi så kommer hen til det balladepunktet. At IT, det er jo det, der gør, at nogle af dem der bliver vanvittigt rige. Og det er jo så en dobbelt funktion, fordi det er jo dels fordi, der er en masse tosser ude på aktiemarkedet, som synes, at det der er uendelig meget værd. Altså, de der aktier er jo sindssygt høje, det er også det, jeg prøver at sige. Og men en masse det er jo investorer, som har tjent rigtig mange penge på dem. Ja, men det er jo fordi, de løber med. Det er jo dem, der er, det er jo dem, der gør de andre rige, kan man sige, ikke? Kan du forstå det? Og det er jo tricket. Jamen, vi har jo aftalt på forhånd. Jeg skal se, hvor lang tid jeg taler, før boligen eksploderer. Men jeg er eksploderet ind i, men kom bare, okay. Lad os få det overstået. Jeg er ikke kommet ud endnu. Jeg vil ligesom, tænder jeg også med vulkaner. Nå, åben kom hånd, så lav. Videre. Nej, men derfor er det, at de er sindssygt rige, men det er jo fordi, at alle mennesker vil købe det der stads. Så det er jo ikke kun, Moss, der sidder og siger, det kan godt være, han laver en masse show, men det er da folk, der køber de her skide aktier, så derfor er det dybest set deres skyld. Godt, så fik vi det på plads. Det blev relativt også op i det, jeg vil lige ved at sige, filosofiske niveau. Lad os skynde os at hoppe ned. Nej, det kan jeg godt høre, men vi skal dog også videre. Og Lau, der er altså kunder i butikken, og der er rigtig mange af dem, og de vil gerne have svar på konkrete aktier. Ja. Jeg havde altså en morsom en, den kan vi springe over. Nej, men altså nu teaser du mig alligevel. Nej, lad os skynde os at lige tage en aktie på banen. Lundin Energy. Lars Persson, vi trækker vejret ind. Ja. Og så siger vi, Jan Andersen fra Hadsund, han har nemlig kigget på Lundin Energy, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på den også. Han siger, at de har fået et overtagelsestilbud fra Aker BP. Begge aktier faldt tilbage efter nyheden. Jeg har Lundin, men jeg kan ikke finde ud af, om det er godt eller skidt, det her overtagelsestilbud. Hvad siger du? Jamen, det var noget, jeg tror ikke, det var noget overtagelsestilbud. Jeg tror, det var noget med, at de skulle arbejde lidt sammen og lægge nogle ting sammen, så det er nok også derfor, at aktien ikke, fordi ellers så ville den jo mange gange have bevæget sig flat. Nu er jeg ikke gravet fuldstændig ned i den. Men altså, jeg vil jo beholde aktien. Altså, olieprisen stiger. De har alle de rigtige oliefelter og i Nordsøen. Vi råber på gas og olie, så jeg vil beholde min. Og hvis der så kommer et købstilbud, jamen så skal det jo ikke være sådan peberet 1 til 63, fordi så stemmer man jo bare med fødderne. Det har man jo så set flere gange i Sverige, at der er de begyndt at stemme med fødderne og siger nej tak, hvis de ikke vil tage imod tilbud. Senest Sobi, der var Elos Meditech, som også var et selskab, hvor der kom et købstilbud, som ikke blev røget af børsen, fordi at en del af aktionærerne sagde nej tak. Så det er jo bare med at finde ud af det. Udfordringen er selvfølgelig, at det her, der er en familie, der ejer hoveddelen af aktierne, og det kan jo egentlig godt være, at de sidder og tænker, vores baby er nu blevet til en teenager, og vi vil egentlig gerne af med ham, fordi nu vil vi fokusere på nogle andre ting. Det er familien Lundin, men ja, jeg vil beholde mine i hvert fald. Trenden er stadigvæk opadgående, olieprisen er stadigvæk opadgående. Behold. Godt. Vi hopper videre til Anders, som spørger os om Zaptec, og Lars, vi bliver ved dig, fordi han vil gerne have dit bud på, hvad holdningen er, om den aktie, den stiger 20% siden, at vi havde besøg af en person her i studiet, som taler om Zaptec. Var det Thomas Tang? Jeg kan simpelthen ikke huske det, Zaptec, men det er så også lige meget. Hvor langt skal den aktie komme op, spørger Anders om? Ja, så Nu er jeg jo ikke fan af Zaptec, sådan, jeg ved ikke, men hvor... Men du er fan af teknisk analyse, ja, det er det gode ved egen pladser. Men, jamen altså, den ligger jo og rammer de der 70 i øjeblikket, og den, hvis den bryder igennem den, så er der jo åben for sådan en sky's the limit, var jeg lige vil sige, men, og den har jo, det er jo så fjerde gang, den tester i øjeblikket. Så den kunne nok komme op i nogen af 90, hvis vi lægger rigtig brød til. Men ja, jeg vil beholde min aktie. Skal man købe den lige nu? Jamen, den har faktisk lige fået et nyt købsignal, og efter den har været lidt grumset her siden september måned, hvor den har pendlet mellem 50 og 70. Og hvis det er brudet, jamen, så er der både momentumkurven er med dig, tech eller RSI er med dig, så skal du måske bare købe, hvis den bryder gennem 70. Altså, så ja. Godt, det var dit bud, Lars Persson. Vi skal videre til Rio Tinto, fordi at Christian Markvad i Klampenborg, hans Christian Markvad er det godt nok, han sidder og kigger på Rio Tinto, han spørger, om det er tid til at købe lige præcis den aktie nu. Den er faldet en del og har en PE på 5,79. Hvis man er med på K-bølgen, er det så nu? Ja, det er jo så også alt muligt andet, fordi det er jo også meget jern. Han har faktisk forholdsvis bred portefølje af råmaterialer, men han er jo en af de tre store jernproducenter sammen med Vale og BHP. Men han er også stor inden for kår, og ja, det er jo der, hvor der er en dansker, der hedder... han er en guldermand. Jamen, det er han, der er blevet direktør derovre. Men hvad hedder det, at... hvad hedder det med mig? Men, jeg kan lige finde ud af det. Men hvad hedder det? Jo, den er ved at være der. Jeg tror faktisk, at... at råvarerne havde jo et, måske, altså Kåre har jo klaret sig, men... Stavsholm hedder han, ja. Men hvad hedder det, at... jeg tror, han hedder Jakob. Det gør han. Det sagde han også. Nå, okay. Men pointen er, at vi havde et stort tilbagefald sidste år i jernmalm fra efter første kvartalet og sådan noget. Men den ligger jo stadigvæk på et højt niveau, ikke? Altså, oprindeligt kom jernmalm fra 50, så var den oppe i 200, og så den var nede i 110 og sådan noget, nu, hvis jeg ved, på vej opad igen. Og det tror jeg faktisk, den kommer til. Så derfor er jeg måske ikke lige på helt kort sigt, for måske skal kineserne holde en lille pause, fordi de har problemer med kul. Så må man jo stoppe stålproduktionen, hvis man skal gøre noget for at holde elektriciteten kørende i stedet for. Men sådan en situation er de i hvert fald meget tæt på at have det ud lige nu. Men det bliver. Ja, det er en aktie, jeg også gerne vil købe. Og jeg mener, at inden for miner, at der er Rio Tinto faktisk en 3-4-5 års investering, men der kan den da formentlig blive fordoblet. Og det er jo meget godt. Men det er simpelthen mest kommercielle, fordi altså Vale er sådan jo i Brasilien er sådan lidt halv politisk, ikke? Og BHP i Australien har delt sig op og taget energien ud i et andet selskab og sådan noget, men er også sådan lidt lidt mere tung i det, eller hvad du vil. Altså man siger, at Rio Tinto er meget sådan kommercielt orienteret og fornuftig, og Stavsholms linje der, det er jo, og jeg ved ikke, om jeg stemmer det hele, men det er jo, at de vil være grønne, de vil leve efter alt det, men de sidder jo også, som F.S. Schmidt siger, det her er altså et 10-årigt projekt at gøre, det er jo noget af det mest svinende, man næsten har. Ja. Det er altså også noget. At det, så jo, det er, vil jeg sige, det er det. Så, men Kåre. Svar til. Jeg sagde, her nu kommer lige et faktuelt tal, at jeg kigger på Fortum, fordi deres datter Uniper er på røven dernede i Tyskland på grund af alle de elpriser. Men hvad hedder det? Og så laver de sådan en præsentation her i efteråret deroppe, inden alt det her brød løs med strømprisen. De siger, at elektricitetsforbruget i Europa vil vokse i de næste 30 år til 2050, hvor er den her ramme for grøn omstilling. Det vil vokse med 140%. Det er altså meget. Og det er jo fordi, man i hvert fald indtil videre mener, at løsningen på alt det grønne er, at vi skal elbiler og alt muligt andet. Der bliver mere og mere el ude i det sidste led, hvor man bruger strømmen og laver et eller andet varme eller ting. Men det gør jo, at der skal bruges enorme mængder med kår. Det vil jo betyde, at altså, kårmængderne bliver formentlig fordoblet. Altså det, der skal være for at få det der til at køre rundt. Så altså, det er jo det, der er, og inden man spørger sig selv, hvor i verden skal de få det hen? Kår koster 60 kroner kilo. Ikke? Det var ikke længe før forbryderne, hvis det er ikke for at give dem gode idéer, men de overfalder S-togslinjerne igen, fordi der har de været. 60 kroner kilo, du. Yes, godt. Og lægerne er så meget lægen. Kom vi lige omkring kår, og også Rio Tinto, som Hans Christian havde skrevet til os om. Og så var lige en servicemeddelelse til Mikkel fra Vesterbro, der allerede nu har skrevet, om vi vil kigge på hans portefølje, hans aktiebeholdning. Ja, men altså, Mikkel, du har sendt et billede, men vi har sådan et særligt program herinde, så vi får tingene ind på PC'en, og vi kan ikke se billeder, så du er nødt til lige at skrive lidt flere oplysninger til os, og så tager vi den op, når vi sådan... Så vil jeg sige, undskyld, der er folk på Vesterbro, der er aktier. Ja, men det er der jo. Nej, men det er jo jeg, fordi folk, jeg jo taler jo, som du var i gamle dage. Ja, det kan Det ved vi godt. Det ved vi godt, Lav. Lad os hoppe til Odense, hvor Daniel han sidder og kigger på nogle af olieaktierne. Exxon Mobil og Maha Energy. Yeah. Og han kan godt tænke sig at høre jeres bud på det. Hvordan I ser 2022 for disse to positioner? Han har altså dem begge to, som jeg... Lige læser det i hvert fald. Persen, skal vi starte med dig og Maha? Jo, den måtte jeg jo slippe til sidst. Altså. Det var jo, det blev jo aldrig rigtigt os to. Jeg blev forelsket, men hun ville mig ikke. Det har vi hørt før. Men hvad hedder det nu? Så jeg solgte den, og nu er der kommet lidt købsignal. Man må sige, at de skuffer på dem for meget olie. De kommer til at hive op af undergrunden, og det er vel nok derfor, at den er sænket. Pareto mente, at den skulle koste 20 svenske kroner. Jamen, good luck to that. Hvad koster den? Den koster lige omkring en 12 kroners svenske, så jeg er ikke voldt. Hvis jeg skulle vælge noget, så skulle det være nogle af de store i stedet for. Jeg kunne nævne Lundin Oil, som vi eller Energy, som jeg lige har været forbi, i stedet for, hvis man skulle gamble lidt. Jeg har ikke noget i forhold til den anden. Hvad var det for en, Shell? Exxon. Det er nok dig, Svendsen. Den har du. Og jeg er glad for den. Ja. Og hvor skal den hen i 2022? Ja, altså tommelfingerreglen for Exxon er, at den skal koste det samme som olieprisen, og den er på det her West Texas Indianer, eller hvad det hedder derovre. Intermediate. Ja, ja. Men den koster 80,1 olien der, og Brent koster så 82,6. Men den skal koste det samme, så den burde jo koste 80, og den koster 68,3. Den er begyndt at køre noget opad. Så hvad hedder det? Jeg er dels på trykningshul, og jeg tror jo, at olieprisen vil komme op her i løbet af det første halvår på et eller andet $90 til $100 på en tynde. Så det burde gå den rigtige vej, og han er jo så sådan en cashflow-aktie og alt det der, men han er jo ikke, man siger, anden halvår, det der med omstilling til grøn energi, det er han jo sådan lidt, man siger, han er måske en tredjedel med, eller 25% måske kun. Han er ikke meget for at gå med den vej. Han er ligesom siger, vi pumper, og vi får pengene, og så ja, lidt, ikke? Men ikke meget. Men der er jo, at BP, Equinor og Shell er jo der, ikke? Så også Total. Men som man kan sige, at det, så, og han har ikke ret meget europæisk gas. Det er jo det, der lige i øjeblikket er hot. Fordi gasprisen er jo noget hissig herovre hos os. Det er den ikke i USA, men så hvad hedder det? Så det er... Så svaret til Odense, det er thumbs up på ExxonMobil, men Maha Energy, det bliver sådan lidt... Det er ikke nogen mening om. Nej, det er ikke. Godt. Der skal man... Vi lader det. Jeg vil bare sige, en ting, det er jo, at alt det der ballade nu, der sker nede i Kazakhstan, at Kazakhstan er jo faktisk har enorme ressourcer af alt muligt. De er også der, man russerne sender raketterne op, hvis du skal til månen eller flyve omkring jorden. Det er jo det der miljøforkæmperne i Elon Musk og sådan noget. De tager lige sådan en tur, der brænder CO2 af, som er vanvittigt. Men de producerer faktisk 2 millioner tønder olie i døgnet. Og derfor er det også morsomt, eller absurd, at det er fordi, de sætter olieprisen op, fordi de har formentlig været alt for lave. Ligesom det er Iran og Venezuela og sådan nogle lande. Men hvis de ryger ud, og så er Rusland kommer i bad standing mere, end de er i forvejen, så russerne møder jo op med 11 millioner tønder, hvor de selv bruger 2,5. Så er der altså et eller andet med 8, der mangler uden for Rusland, hvor kineserne de tager, hvad de kan få, men de andre gør det jo ikke. Så der er mange usikkerhedspunkter inde i det felt, der kan høre. Olien, det, yes, vi hopper til Stenløse, hvor Rasmus han sidder og kigger på Danske Bank. Hvad er jeres vurdering af Danske Bank? Lars Persson, skal vi hoppe ud i den med dig? Rasmus har haft et stykke tid, skriver, og han har svært ved at vurdere, om den er god at have på den lange bane. Hvad mener I? Danske Bank, som jo her til morgen har meldt ud, at de laver om i direktionen. Ja, det går også sådan... De har da også fået lidt medvind og kommet godt for land i forhold til mænd, men jeg vil vælge nu. Altså, jeg er jo mere til nogle af de andre banker i det danske. Hvilke banker? Jamen, det Spar Nord har jeg lige anbefalet i går. Igen, var jeg lige vil sige, som en af de banker, man måske skal samle op. Og jeg synes, jeg er spændende ud med noget. Lav vil nok vælge Jyske Bank, hvis jeg ikke husker meget galt. Ja og nej. Nå, okay. Men Danske Bank, og så er det også bare altid det, der falder altid et skelet ud af skabet. Var det? Er det ikke sådan? Nej, det kan da ikke snart være flere tilbage. Det siger vi jo hver gang, ikke? Og så der kommer der lige et eller andet produkt, hvor at man havde glemt at fortælle kunderne. Nej, jeg synes, og det er en tung bank. Det er jo ikke en, der kommer til at løbe allerforrest. Det er sådan en, vi alle sammen har, eller mange har i hvert fald. Så nej, jeg vil vælge en af de andre. Jeg tror, hvilken en vil du vælge, Lav, hvis du skulle vælge en bank? Jeg vil sige, at de to, jeg har valgt, det er jo Nordea, og jeg har haft i 3 år eller sådan noget, og så jeg går jo for tidligt ind, og så Jyske Bank, og der er jo også gået for tidligt ind. Det er jo meget godt, når den er kørt op, ikke? Det er jeg glad for, men jeg vil også sige til gengæld, at Jyske Bank er, den er jo de 360, ikke, cirka, at det er faktisk en af dem, som jeg har tjent meget godt på, og nu vil jeg nok gå ud af den. Og jeg overvejer så i mindre omfang at købe nogle, det er lidt mere hissigt, men... Commerz lader jo altid lidt til os andre, så der kommer nok en bærebølge mere i den Jyske Bank. Commerzbank, Tyskland. Ja. Det er faktisk den, jeg sidder og lurer lidt på. Hvorfor at købe noget. Ja, fordi Commerzbank er jo sådan set, så vi husker det, lidt over 20% ejet af den tyske stat for dengang. De fusionerede med Dresdner Bank og alt det der cirkus efter finanskrisen. Og den er betydelig, mener jeg, det er en fornemmelse, for banker er jo black boxes, ordnet internt og mindre risiko, end Deutsche Bank er. Det er jo den anden alternativ, ikke? Og Deutsche Bank koster 12, den har jo kostet 100, og kostet 12 nu, er på vej op, når jeg har været i 7-8, da det var værst. Der var, som vel også er mere sådan en merchant, altså en investeringsbank? Ja, den er lidt af alt. Men det er den. Mm. Den er lidt mere business end det andet. Men business er jo bare ikke så let. Det er det, der er balladen på dem også, fordi altså, selskaberne kan jo, når en bank er presset, så har de jo reelt set en dårligere credit rating end firmaet selv har. Så hvorfor skulle vi gå ned og låne af en, som er dårligere til at låne penge ud i samfundet, end virksomheden selv er? Og det er jo det, der er et af problemerne i det der, at virksomhederne har jo haft lettere ved at tage et virksomhedslån, end at gå ned i Deutsche Bank og låne nogle penge, medmindre de skulle betale dem meget hurtigt tilbage. Så derfor er det jo ligesom, at det er ligesom, man snupper jo over sin egen kreditværdighed. Men Danske Bank, det var der, vi startede. Mm. At den er, faktisk en af dem, jeg tror er lidt på vej tilbage. Mm-hmm. Jeg mener jo egentlig ikke, at Danske Bank er ude af skoven, før Putin er trådt af, og man har fået kommer der en stor utilfredshedsregning derovre fra, at de har været med til, at der blev pumpet penge ud af Rusland, fordi det er jo det etablerede system i Rusland til Sydland, så vidt vi forstår de der røgsignerede overfra, som har brugt det der i Finland. Så har der sikkert været masser af røver og soldater og svindler og humbug mere og andet. Det ved jeg ikke så meget om, men de er jo ligesom til almindelige. Men den der politiske side, der er jo ikke kommet anbefalet brev fra Finansministeriet og Nationalbanken i Rusland. Det kom i tilbage i 2006, lige efter, at de havde købt den der Sambobank i Estland, og sagde, at der sker noget her, det vil vi gerne have gjort noget, og så skete der aldrig mere. Og de gjorde heller ikke sådan noget med det. De talte imod at udvide de volumen. Men, i Dansk Bank, men hvad hedder det? Det er jo ikke de officielle Rusland, der klager. Hvis jeg sad derovre, så ville jeg jo hammer og bank på dørene og forlange, at det skulle ryddes op, og de skulle betale penge. Så der er altså en betydelig risiko stadigvæk, ja, den i forhold er der jo til Dansk Bank. Det er en stor risiko. Godt. Men hvis den der er på en eller anden måde, den er jo sat død, så længe Putin og venner, og det bliver måske Putins venner, der overtager det efter ham, forretningen, Putins efterfølger, at så er den jo lagt død i mange år. Men den dag, man ville sanere den der bank rigtigt, og det mener jeg, man burde gøre, men så vil man netto komme ud on top, få mere ud af det. Men der skal ligesom noget til, kan jeg godt høre. Ja, det tør de selv ikke. Robert i Odense, han skyder lige ind her. Hvorfor er der aldrig nogen af jer, der selvom tænker på nogle af de hollandske banker? Der er også gigantisk store hollandske banker, ABN, Amro og ING. Dem er der ingen af jer, det hører jeg tale om. Nej, altså et eller andet sted, der må man jo også bare kapitulere som analytikere og sige, vi når ikke hele vejen rundt. Hvis vi hører nogle af de andre banker, så kigger de på italienske banker eller franske banker. Der er jo masser af banker, så det er jo egentlig bare med, hvis man gerne vil eje noget andet end danske banker, så må man jo tage teknikken til brug for eksempel, men der er jo masser af gode banker derude, jeg koncentrerer mig mest om den nordiske andedam. Det er der, hvor jeg ligesom har styr på det og forstår lidt om det. Og så får du det næste spørgsmål, Lars Persson, for det handler nemlig om Kinnevik, som jeg ved, du også kigger på i Sverige. Ja. Bjørn i Silkeborg, han har nemlig kigget på den. Han spørger, ser den ikke billig ud målt på nøgletal? PE-værdi på under 4, og de tjener masser af penge. Og jeg ved godt, at det er en af dine, hvad skal man sige, hadebegreber, det her med, om aktier er billige eller dyre, Lars Persson. Men altså, lad os bare lige komme omkring Kinnevikken overordnet sig. Jamen, det der er sket jo, det er jo, de er jo gået meget over i teknikkassen. De har jo solgt alle deres gamle forretninger og sådan noget som papkartoner og alt det her. Og det har de jo tjent gode penge på. Spørgsmålet er, om det bliver lige så nemt i fremtiden at finde vinderne inden for det tekniske felt, som de har været. Vi har været medejer af Zalando og sådan noget. Så det er der, hvor jeg er sådan lidt arbejderbare i forhold til nogle af de andre, så derfor har jeg egentlig, eller jeg har heller ikke haft den med i Millionærklub-porteføljen. Altså det er jo et investeringsselskab? Det er et investeringsselskab. Ja. Der er masser af svenske store firmaer, der er ligesom sådan investeringsselskaber eller holdingsselskaber i noget tid, hvor de enten hjælper virksomhederne med en hel platform, hvor de økonomisk, lidt ligesom vi ser i Løvens Hule, man kan komme ind, og så får man hjælp, og så skyder de firmaet af på børsen, eller gør et eller andet. Ikke? Og det er jo der, hvor man skal spørge sig selv, om det bliver nemmere i fremtiden med eller om konkurrencen er sværere, og om man er dygtig nok til at finde det her. Lige nu der ser teknikken, at jeg ikke skal eje Kinnevik, og den bare skal få lov til at sive ned, og nærmeste støtteniveau kunne være omkring en, er vi rigtig grove, så skal den ned på 250, og den ligger lige omkring, hvad lukkede den i? 290. Ja, så den falder lidt i dag. Det er sådan en gammel coaster. Netop. 290. Ja, altså 250, og ellers så kan vi ende med en helt nede i 150, hvis det får lov til at gå rigtig skidt. Ikke? Så jeg vil vente. Det er ikke så en, Bjørn i Silkeborg, Kinnevik, og det er altså med K, hvis man sidder derude og prøver at lede efter en K-I-N-N-E-V-I-K. Det er bare os, der prøver at tage en svensk eller et eller andet. Må jeg lige spørge, Per, kan du ikke lige helt kort at sige, hvad er det egentlig, de har? Fordi jeg har jo haft også Tele2 og alt det der. Hvad er det for en forretning, der er? Jeg kan ikke huske det. Men det er jo alle de her e-handel og sådan nogle ting, de har specialiseret sig. Jeg kan ikke lige huske alle deres forretninger, men det kan jeg bruge 2 minutter, når du skal svare på det næste spørgsmål til. Så det er der, hvor de er gået fra over til. Okay. Nå, det er der, hvor de er gået over til. I stedet for at have noget af det gamle, kan man sige, så har de vel sagt, at nu tror vi kun på det her, og så skibet det af. Ikke? Så det er egentlig det, der er sket. Så vi giver dig lige lidt tid til at kigge, Lars. Fordi omsider. Det er også en Lars, der skriver ind til os her. Han siger, hvis I nu var en helt ny investor, ville I da vente med at gå på markedet til næste uge, taget de kommende rentestigninger in mente? Altså, jeg tænker, det må være mange, der har det ligesom Lars. Altså, nu er der i den gang grad bølgegang derude på markedet. Skal man lige holde hesten lidt, inden man kaster sig ud af det, hvis man sidder som helt ny investor? Lav, hvad siger du til det? Det vil jeg også sige, ja. Jeg mener faktisk, at man skal ikke skynde sig ind på markedet, fordi du kan så let få for ligesom komme lige ind, og så kører den tur rundt, og så bliver du slynget af, fordi der bliver en ordentlig hug et eller andet sted. Så i hvert fald, hvis du skal købe noget, så skal du være meget sikker på, hvad du gør. Du skal ikke bare løbe med mere. Og det er med de andre, det er jo det, jeg prøver at fortælle også, det der medløbermarked, hvor man bare kunne gå ind og tage indekset, eller købe de største selskaber, og så blev alt godt, og det drønede opad. Jo større, jo bedre. Alt det der, the winner takes it all, den der form, den er passé, og den er i virkeligheden farlig, og nu kommer tømmermænden på det, tror jeg. Men det er jo sådan gæt, men altså hvis det der fortsætter yderligere op, så går det jo fuldstændig, så er det jo bare spørgsmålet, når det fuldstændig eksploderer i hænderne på os. Så nej, jeg vil også tøv bare. Du vil vente lidt. Ja, ja. Godt. Men du kan også se sådan en aktie, for eksempel nu som Vestas. Skal vi tage et godt eksempel? Som jeg har jo sagt, den skede 150-170, ikke? Og den nu er den nået 183. Den ligger her og hopper lidt rundt på 100-200, ikke? Så taler jeg jo en dag med min svigersøn, som han er farmaceut, men han tænker klart, så siger han, jeg fortæller om, hvor meget af det her energi, som AP Møller skal bruge. Ikke? Altså, de skal bruge 20 gange det, som man har bevilget i finansloven til, eller over flere år til at lave en ny energiø. 40 gigawatt, og der er 2 i den dag. Så siger han, hold kæft, skal man ikke bare købe Vestas? Så siger han, det har du faktisk ret i, men pointen er jo bare det, der skal bruge så sindssygt meget kapacitet. Men altså, Ørsted har 15 i dag, ikke? Så altså, AP Møller skal bruge 2,5 gange Ørsteds kapacitet i dag. Men, hvad hedder det? Og så er det de andre rederier. Det kan du gange med 8, så vil jeg være der. Ikke? Og så er det kun containerskib. Men det er jo vanvittige dimensioner. Pointen er bare det, at når de står rundt her og ikke tjener en krone på at lave en ny vindmølle, og det vil de ikke gøre det næste halvår til, fordi de har en dårlig ordrebog, der skal klares, så begynder de at få de der nye ordre, der kan tjene penge, og hvis ikke omkostninger løber endnu vildere, så kan du købe. Men du er ligesom nødt til det der med timing. Vend lige på, han kommer derned måske, jeg gælder på 150-170, den er 183. Og så kan den måske være værd, fordi hvis du ser på det der, at alt det der orke, de vil gøre for skatteyderens penge og forbrugernes penge med det der grønne omstilling, Vestas får vanvittigt masser at lave. Godt. Og Siemens skal misse. Godt. Du får lige skudt det sidste. Ja. Lars Svendsen, vi har altså også et andet hængeparti, du og jeg, som er fra helt før jul. Der var en lytter, som sad og hyggede sig med kaffe sammen med moren og diskuterede, om det ikke var en god måde at komme i gang med at investere, altså at kaste sig over investering i kaffe. Og så har lytteren altså, og vi blev aldrig helt klar om, det var en kvindelig eller en mandlig lytter, men det er sådan set også lige meget, havde fået kig på et selskab, der hedder JDE Peet's med tickerkoden JDE. Hvad fandt vi ud af, det var en hollænder eller sådan noget? Et hollandsk selskab med tickerkoden JDE, og du lovede lige at... Ja. Kig lidt nærmere på det, fordi det har jeg også gjort. Ja, hvad siger du til JDE Peet's? Jamen det er en interessant foretagende, som er ny på børsen. Det har kun været på et halvt år, tror jeg det er. Og det er en fusion, og det skulle have været den største kaffeselskab, altså forstået på den måde, når man leverer ud til dem, der bruger kaffen. Altså så det er jo sådan lidt altså resteri. De har ikke, jeg ved ikke om de selv har nogen kaffe. Plantager, men hvad man kalder sådan noget for. Men de er altså, det er det led og har mærker, en masse mærker. Og det er en fusion af to selskaber, og det er derfor, den er sådan lidt tricky, fordi, og det interessante er jo nu, at kraftprisen er fordoblet, og den vil formentlig ligge ret pænt højt op, ikke? Altså, den sorte økonomi kan man jo ikke bekæmpe. Nej, men kaffe er en af de, jeg kunne godt finde på den, men balladen er, at det er en fusion af to selskaber, hvor det ene var mere var Kraft, og det andet var Mondelez, tror jeg det var, eller også var den anden en. At de to der ejer stadigvæk omkring 85%, som har ligesom lavet, kan man sige, forholdsvis få aktier komme ud på markedet. Og så er spørgsmålet jo, hvad skal der ske med resten? Og det kunne jo godt tyde på, at de vil sælge ud af det, ikke? Og det er jo aldrig så godt at have sådan en aktie, hvor der er et stort, du kan næsten se, der kommer en nedbringelse af aktiemængden, som ligger fast. Vi oplevede det med ham her. Et godt eksempel på det var jo den her tobaksfyren, hvad hedder svenskeren der? Swedish Match, ikke? Hvor der var ejet af de her to store, og så den danske side sagde, at vi ville beholde det. Svenskeren sagde, at han gerne gik ud, og så gik det på børsen, og så solgte han lidt, og så har han solgt mere, og nu har han solgt det hele. Men det gør jo, at ligesom mængden bliver forøget. Vi har den samme situation i Traton, som er en meget, meget spændende aktie. Det er jo lastbiler, Scania og man, lastbiler kun, at der ejer Folkevognen jo, de ejer jo også, jeg tror, de ejer 82%, og det er kun de 18 derude, men og Folkevognsledelsen, de har jo sige mange ting om, men de er ikke hurtige. Og de har ligesom sagt, ja, lastbiler, vi ved ikke rigtigt, og vi vil nok ikke have det, men på den anden side, og vi skal tænke over det. Men den vejen frem er jo, at de skal måske helt ud, ikke? Og så kan du godt se, ja, så bliver sådan en aktie jo lige pludselig, altså, der er jo ligesom, det er ligesom en stor dæmning, hvor der er masser af vand op, så skal vi købe, der løber noget der, det er skide godt, og der er vand, og der er tryk på. Ja, men hvis nu det der, det bliver sluppet ud, så er det ikke så sjovt, fordi Nej. Så er sådan en aktie, der er ligesom for stort lager, og det er det, der er galt med ham her, JDE Peet's. Så du vil ikke kaste penge efter JDE Peet's, som det ser ud? Jeg vil holde meget, meget øje med den, og det godt. Ser i sig selv udmærket ud, men man skal bare være klar over, at man kan altså risikere, at der kommer et eller andet, og hvis der så sker noget klogt, at der er en anden en, der går ind og køber en stor lund, så en ny konstellation eller et eller andet, og de siger, vi beholder de aktier til tid og evighed, og alt er godt og sådan noget, og forretningen er jo tydeligt en god, så altså, den er god nok i sig selv, men det er det der problem med ejerne. Godt, der det, skal også, lige, det skal man må lige sige det? Ja, det må du gerne. Jeg har hørt det rygte om, jeg har jo haft Carrefour herinde, og som er en aktie, der er bombe, den er jo kommet fra 60-70, og så var den kommet ned der 17 stykker, og så begyndte jeg at købe nogen. Jeg synes, det var interessant. Så lige pludselig kom det ud, at nu ville ham her kanaderen med K-cykel der. Cykel K? Ja, Cykel K. med de der tankstationer og sådan noget. De ville købe den, så, og det ville de sådan set også, men den franske stat blokerede. Nu er der en anden en derude, og han skulle, de andre ville betale 20, hvad der er stadigvæk at lave. Altså, jeg drømmer om på 40 om 5 år, ikke? Men... Det var det, jeg drømte, inden de der dukker. Nu er der en anden en ude med 23. Men det er jo rygter, og det kan ende med ingenting. Og i Frankrig kan der ske hvad som helst. Ikke? Men det er lidt sjovt, fordi sagen er jo rigtig, og den vil formentlig blive også, der vil ske noget. Men spørgsmålet er bare, får de lov, og nogen, der forhindrer det, og alt det der. Og det skal foregå, og politikerne skal sidde og velsigne det for at vise, at det er dem, der bestemmer. Lav. Men hvis du aldrig kører, jamen, så, jamen jeg overvejer dig nu, hvis nu skal, kan vi lige jamen, det kan jeg høre. Og købe nogle flere, fordi... Jamen altså keep us posted om, hvad du gør på den, jamen, på den front, bare, og lad os kaste os ud af nogle flere spørgsmål fra lytterne. Ja. Og jeg synes egentlig også, nu har de gode mennesker, som sidder og drikker kaffe og lytter til os om morgenen der, altså ventet på svar siden før jul, så jeg synes, at vi skal smide et par millionærklubkopper afsted til dem. Ja, det er jo det, er så rigtigt. Det to, synes jeg da også. To. Præcis. Der, var to. Der er to millionærklubkopper på vej til den lytter, der altså havde skrevet ind om JDE Pete. Lars Persson, over til dig. Arjo, A-B-A-R-J-O. Det ligner da en vinder på lang sigt, det mener Thomas altså. Hvad siger du? Jamen, det har han da fuldstændig ret i. Man skal huske, der er lidt bum på vejen, blandt andet. Hvad laver Arjo? Arjo, okay. De laver blandt andet madrasser og udstyr til hospitalerne. Lidt ligesom vi havde Scandinavian Mobility, hvis nogen kan huske den, for mange, mange år siden på den danske børs. Udfordringen var bare, at det var ikke sådan sat i system produktionen, så det var lidt dyrt. Nå, nævn mig tilbage til Arjo. Det var, at jamen, den ser stærk ud. Udfordringen er jo bare, at den fik lidt bum i forbindelse med... hvad hedder det nu, corona, og den kan man jo dårlig nok se i dag, fordi så i 2021, der eksploderede den, fordi der kom den normal drift igen på hospitalerne og sådan noget. Og det kan jo godt være nu, at hele den her coronasituation lige også driller forsyningskæderne i øjeblikket, så aktierne jo er faldet tilbage fra 130, måske 125, hvis vi skal være ærlige, og så ned til lige omkring de 100, og 100 skal gerne holde som sådan en støtteniveau, og systemerne står lige og siger, at man skal vente lidt, så jeg vil ikke samle dem op på nuværende niveau. Jeg vil lige se, hvor den ender henne, fordi der er sådan lidt grums i maskineriet, så men jeg vil tage den ind på hans kandidatbænk. Har han den, jamen, så vil jeg beholde den og satse på, at der kommer et stort udbytte, fordi det er gået godt, og at de klarer skærne fremadrettet. Men hvis man står og skal købe den nu, så vil jeg lige vente lidt og se, om den holder de der støtteniveauet på 100. Godt, så vidt altså. Arjo, A-R-J-O, svensk aktie, som Lars Persson altså gav sit bud på her. Ja. Og så er der kommet en... SMS fra Ole i Herning om et selskab, som jeg må indrømme, jeg ikke rigtig kender, men det kan jo være, at nogle af jer gør Semperit. Han har Semperit på kandidatbænken. S-E-M-P-E-R-I-T. De har en attraktiv PE, skriver han, og et højt udbytte. De har formentlig en corona-upside, men hvad er jeres bud på dem på 3-5 års sigt? Og der bliver tastet godt og grundigt, Lars Svendsen. Kender du jeg det? Jeg kender den navn, fordi det er en gammel østrigsk dækfabrik. Ja. Jeg kan også spille de andre ting, en gummi, det ved jeg ikke, men... Men, og det kan være derfor, han taler om, der er et eller andet upside, det ved jeg ikke, fordi det er jo sådan noget, man bruger på sygehus og sådan noget, hvis det er mere avancerede ting, men jeg bliver ham svaret skyldig, fordi dækbranchen er jo en temmelig koncentreret, ikke? Vi har jo også oppe i Finland, har vi den her Nokian, det her, der også er dæk. Nokian Tyre. Og så videre, og vi har Continental, og Continental er jo så alt muligt andet i Tyskland, fordi de laver jo en hel masse forskellige bildele også. Det udgør faktisk ikke så tosset stor en andel, jeg tror det er knap 20% hos Continental. Men hvad hedder det, så det må være hvad hedder det, sådan noget. Ja, de laver surgical gloves, altså handsker. Mm. Og alt muligt. Det kan da godt være, vi må lige kigge på den, om der er noget i det, men det er sådan en fyr der. Det er bare en branche, hvor det er svært at være ikke så stor, fordi altså, det er ligesom om, at de bliver mere og mere... og hvem vil ikke have Michelin-stjerne, ikke? Altså, så det er jo... nej, men så det er sådan set, det er umiddelbart, men vi må kigge på det, eller godt, man har fundet en lille... Hold lige øje med Semperit, Persson, du kender den ikke? Nej, overhovedet ikke. Altså, her er der noget med cykeldækker og sådan nogle ting og sager, og det jo, vinder jo frem. Men jeg kan også se, at den har været sivende tendens. Den toppede i april måned i 38,3, og så handles den i øjeblikket i 29,3. Så den har måske ikke haft så meget medvind her i sidste år 2021, som at det kan jo godt være, at man lige skal... kan sætte den på kandidatbænken, hvis man er interesseret. Men... det kan man gøre. Ja. Man kan også kigge på Vitrolife. Helle i Glamsberg, hun spørger, om man bare skal holde den i 2022 generelt, og teknisk vil hun gerne have jeres bud på, hvordan Vitrolife ser ud Og Lars Persson, måske vi kunne starte med dig, den tekniske side af sagen. Jamen, det er jo det her, hvad hedder det nu, forplantningsevne og firma og sådan noget. Og den er jo gået lidt ligesom IO. Den er jo sparket afsted i 2021 som en hest, altså hvor den startede i kurs 200, og i november måned endte den i 550. Og det blev jo også lidt ligesom, da vi havde hele den der grønne bølge, at vi skulle have Vestas og Scartec Solar, og alle de der grønne aktier, der steg der i oktober, november måned, december i 2020. Så ligesom om måske, at det er noget, der har fået lidt for meget. Det er en smule branket, så vi skal lige skrabe det sorte af, og det er egentlig det marked er. Den faldt også en del i dag, faldt også en del i sidste uge, og har allerede tabt 12%. Men det er en af de der om markedsområder, jeg tænker, vi er dårligere til at forplante os. Der sker et eller andet der, så det, de er kommet for at blive, og de har hele paletten, altså lige fra, når du kommer og får hjælp til de første undersøgelser og hele vejen igennem. Så det er derfor, jeg har været fortaler for den, også selvom den var steget meget, og hvis man sikkert kigger på nøgletallene, ser det helt forfærdeligt ud. Men om man skal lige samle op i dag eller i morgen, den skulle gerne holde omkring de 450, og lige i øjeblikket, der blev den banket ned til, for de kan få det hurtigt svenske. 498. Ja, så. Ja, den er så rettet sig lidt, nu kan jeg ikke lige se den. Men så det er sådan en, man... Jeg vil beholde den, hvis hun har den, og hvis man ikke har den, så kan man lige så godt skrive den så bag øret, for det bliver en af vinderne, som jeg ser det. Der kommer selvfølgelig større og større konkurrence, men det bliver en af vinderne. Godt. Hold ud, altså Helle fra Glamsberg, der skrev ind til os om Vitrolife. Og det er fredag, og jeg er ikke fuldstændig eksploderet endnu, Lars Svendsen. Det er da gået meget godt. Og der er 5 minutter, og der er 5 minutter tilbage, og jeg skal også stryge dig lidt med hårene en gang imellem. Så nu får du simpelthen et spørgsmål, som du elsker. Norden. Ja. Jan, han vil gerne have, at vi ser på Norden. Kunne du ikke lige tage dig den? Jo, det har været sagtens. Jamen, Norden burde jo være... Jeg har den selv i stort format, og jeg mener, at det er... Glimmeren ligger 170 cirka, eller sådan noget lignende. Og hans boldside går jo formidabel, og så har vi, du har lavet en udsendelse med Nordmanden, han var inde. Det har stille og roligt fornuftig mand. Mm-hmm. Og så er tanksiden, de er jo slet ikke begyndt at tjene penge nu, det kører om på nul, men han har jo så gearet op til noget større. Så hvad hedder det, hvad kan du kalde det for, taget flere skibe ind. Så den er helt fin. Det er bare, jeg mener jo, nu kommer jeg med min egen kursis, det er, at jeg regner med, at jeg skal sælge dem på 340. Altså, det bliver ikke fordi den er lige fordoblet, nu den er 177, men det er sådan 320-340 stykker. Det er det, jeg sidder og venter på, at jeg kan komme til i løbet af 1-2 år. Lige i øjeblikket går det helt formidabelt godt for hans skibsstørrelse, og lidt dårligere for de helt store boldbåde, det er det, ham Goggle har, GUGL. Men, Ocean. Og der er noget bøv nu, at det er Indonesien er galt med. Og det er også derfor med Kina, at Indonesien har stoppet deres kuleksport. De leverer faktisk meget kul til både til Røde Kina og til Taiwan. Og det har de så lige pludselig stoppet, og det gør jo så, at der bliver et problem. Dels er der mere skib, der lå og ventet på at skulle få last. De hænger jo et forkert sted nu. Og det andet er, at så skal de jo skaffe et andet sted. Og det er der, hvor hans størrelse passer. Så nye penge, der venter på at skulle ind i den der branche, det er Lars Svendsen. Ja. Hvor skal de smides henne? Jamen, jeg mener, Norden er bare... det, man skal huske med, det er, at... Nu siger jeg, at den bliver fordoblet i løbet af et par år, men det lyder jo meget, men den er jo allerede... Altså, den har rykket fra 90, ikke? Til det der nu, men den er jo ikke blevet på nogen måde højt prissat endnu, og... Så kan man bare sige om det jo, at der er nogle forsinkelser, og Norden kører jo, fordi de garderer sig sådan cirka 3-6 måneder frem på deres egne rigtige skib, og så det andet er sådan noget charteri frem og tilbage. At det gør, at de er sådan lidt, de får gevinsten langsommere. De har ikke fået hele boomet hjem endnu i deres regnskab, fordi de er ligesom bagefter. Det er ligesom at køre med langt lys eller kort lys. De kører med langt lys på deres skibe. Og det gør, at de jo vil få en første halv op, burde det blive godt, fordi der var jo en top, og så er det jo sat sig noget, og nu kravler lidt op igen, men ikke meget, men lidt. Og det bliver formentlig rigtig godt, det der. Ja, køb og gem, og det er en, jeg vil sige, en lidt mere forsigtig aktieplanrederi. Det er ikke, GUGL er vildere, og Torme er vildere, ikke? Men, og det er jo så rent tank. Men han er begge dele, og det er et godt Det er en fin placering. Jeg har den selv, og jeg har også de andre, jeg har omtalt, men jeg ved ikke, hvorfor rig jeg ikke har. Men, det ved jeg heller ikke. Men, altså, er der snart noget tech, som jeg ved godt, du... Jeg er ikke forbandet navn, ikke? Ja, men er der snart noget, som der skal samles op? Altså simpelthen fordi, at det er blevet alt for billigt? Altså i tech? Mm-hmm. Jamen, det er jo slet ikke blevet billigt endnu. Jeg vil sige på en måde, at der, hvor der kan være noget, det er jo måske det der Kina. Hejs, altså Baba og... Det er de også der. En slags tech. Jo, men det er jo så lidt anderledes end også noget mindre værdier end de der amerikanere. Jeg vil sige, det er der, du kan gå hen, hvis du vil prøve den måde, jeg tænker på. Ja, men det er jo så der, hvor jeg sidder og så kigger på og siger, hvad skal jeg mene? Jeg kan jo ikke forstå dem. Det er jo lidt svært at finde ud af, hvad er der inde i posen hos dem og sådan godt, noget. Men ja, men der kan du finde noget. Ja. Godt. Jamen, så skal vi til at sætte et punkt om, Lars Persson. Du kan lige tage en sidste tur ud på markedet. Jamen, vi har desværre mistet pusten hele vejen rundt. Det er kun Norge, der lige kan holde skinnet på næsen. Og så ellers så futures også faldet lidt tilbage i USA. Så det bliver sådan en lidt trist dag, men der kommer jo også kongenøgletal i dag, eller? Det gør der. Non-farm payrolls lander lidt senere på eftermiddagen. Det er selvfølgelig noget, der kan få markedet til at reagere. 360.000 er det tal, jeg har set, der er forventet. Altså, sidst var det 210.000, så lidt flere jobs er der altså forventet, at der blev skabt derude. Vi får se, hvor det lander i eftermiddag 14.30. Der kan man altså få syn for sagen. Lige her nu, der skal vi sætte et punkt om tusind tak, fordi I skrev ind til os. Tak for alle spørgsmålene. Vi prøver at samle op på dem i løbet af ugen, og ellers er der kun tilbage og ønsker en rigtig god weekend. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.